60. długich urodzin trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej byli Zeta Rudzka, Joanna Kuciel-Fydryszak i Grzegorz Piątek. Bardzo Państwu dziękujemy i oczywiście zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem ambasador Izraela stawi się w MSZ-cie. Został wezwany po skandalicznych słowach w związku z zabójstwem Polaka w konwoju humanitarnym. Raty kredytów na razie bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie ruszyła stóp procentowych. Grupa Wagnera znowu rekrutuje, teraz żołnierzy szuka na Białorusi. Jestem przygotowany na trudną rozmowę, mówi wiceminister spraw zagranicznych, który wezwał do resortu ambasadora Izraela. Jakow Liwne ma się dzisiaj zjawić o 10:00. Ma to związek z poniedziałkowym atakiem na konwój humanitarny w strefie Gazy. Zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. W jednym z wywiadów ambasador Liwne stwierdził, że takie ataki się zdarzają. Powiedział też, że w Polsce jest wiele przypadków antysemityzmu. Minister Andrzej Szajna liczy, że ambasador podejmie dialog i wysłucha racji polskiej strony. Ta rozmowa będzie rozmową poważną, dotyczącą nie tylko jasnego wyjaśnienia okoliczności czynu kryminalnego i rozmowy oczywiście o naszych relacjach. Mam nadzieję, że pan ambasador podejmie dialog. Zachowanie izraelskiego dyplomaty skomentowali prezydent i premier. Andrzej Duda nazwał jego wypowiedzi oburzającymi. Donald Tusk powiedział, że nie akceptuje sposobu komunikacji, jaki przyjął w tej sprawie izraelski dyplomata. Prezydent Joe Biden powiedział premierowi Benjaminowi Netanyahu, że izraelskie naloty, w których zginęli pracownicy organizacji humanitarnych, są niedopuszczalne. Podczas rozmowy telefonicznej z premierem Izraela prezydent USA uzależnił charakter dalszego wsparcia ze strony USA od zmiany kursu Izraela w strefie Gazy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Do rozmowy Bidena z Netanyahu doszło w następstwie izraelskiego ataku na konwój humanitarny, w którym zginęli pracownicy World Central Kitchen. Przywódcy USA i Izraela rozmawiali pół godziny. Prezydent Biden podkreślił, że ataki na pracowników organizacji humanitarnych i ogólna sytuacja humanitarna w Gazie są nie do przyjęcia. Mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. W rozmowie z premierem Netanyahu prezydent USA powiedział, że oczekuje od Izraela konkretnych i wymiernych kroków w celu ograniczenia cierpienia cywilów i bezpieczeństwa pracowników organizacji humanitarnych. Oczekujemy konkretnych zmian ze strony Izraela. Jeśli one nie nastąpią, dokonamy zmian ze swojej strony. John Kirby dodał, że natychmiastowy rozejm jest konieczny do ustabilizowania i poprawy sytuacji humanitarnej w Gazie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stworzenie specjalnego funduszu dla Ukrainy to sygnał dla Putina, że nie wygra wojny z tym krajem. To opinia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Chodzi o 100 miliardów dolarów dla Ukrainy na 5 lat. Taką propozycję przedstawił sojusznikom wczoraj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Polska tę propozycję poparła. Myślę, że ważne by było, aby Putin zrozumiał, że planujemy jak trzeba to na parę lat. I że nie jest w stanie tego wygrać w ciągu paru miesięcy, czy nawet roku, czy dwóch. Że jako Sojusz Północnoatlantycki jesteśmy 20 razy bogatsi od niego i że jak trzeba, będzie to stać nas na długotrwały konflikt. Kształt funduszu ma być uzgadniany w najbliższych tygodniach i miesiącach. Decyzja ma zostać podjęta na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Stopy procentowe w Polsce zostają na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przyznaje, że eksperci spodziewali się utrzymania dotychczasowego poziomu stóp, pomimo tego, że inflacja w marcu spadła poniżej 2%. Wiadomo było, że dla Rady Polityki Pieniężnej nie będzie to argument za rozpoczęciem luzowania polityki pieniężnej. Wciąż bowiem jest bardzo dużo niepewności co do tego, jak będzie kształtować się inflacja w kolejnych miesiącach. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 5,75%. Rosyjska grupa Wagnera rekrutuje obywateli Białorusi do swoich oddziałów szturmowych, informują niezależne białoruskie media. Chodzi o mężczyzn w wieku od 22 do 50 lat, którzy zostaną skierowani do krajów afrykańskich. Rekruci ćwiczą taktykę bojową i metody sterowania dronami. Białoruscy najemnicy piszą w mediach społecznościowych, że nikt z nich nie chce jechać na front ukraiński, gdzie łatwo zginąć. Spodziewają się, że w Afryce jest mniej ryzykownie. Władze białoruskie zapewniają tymczasem, że zakazana przez prawo rekrutacja nie ma miejsca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia maksymalnie od 13 stopni na północnym wschodzie i Kaszubach do 21 na południowym zachodzie i południu. Najchłodniej będzie na wybrzeżu od 11 do 13 stopni. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Pod księżycem. Dobry wieczór. Witam Państwa z Gdańska, gdzie przygotowujemy się do premiery o jakże poetyckim tytule Ciemności kryją ziemię. Wiem, że jest ciemno, że jest Trójka pod księżycem, ale oczywiście jest to bardzo symboliczny tytuł z bardzo ciekawą historią, bo Jerzy Andrzejewski w ostatnim czasie rzadziej gości na polskich scenach teatralnych. Przecież był to pisarz, bez którego trudno było sobie wyobrazić pejzaż powojennej Polski, czy Polski PRL-owskiej. Andrzejewski napisał tę powieść po okresie stalinizmu, po swoim uwikłaniu w stalinizm i ubrał w kostium XV-wiecznej hiszpańskiej inkwizycji. Jak sprawdzałem, kiedy teatr interesował się tą powieścią, to już to zainteresowanie teatru wiele mówi, jest bardzo symboliczne. Mianowicie powieść powstała w latach 55-57 i w roku 57 wystawił Kazimierz Dejmek Ciemności kryją ziemię, to była prapremiera w Teatrze Nowym w Łodzi, a potem w Teatrze Polskiego Radia Zdzisław Dąbrowski 4 stycznia, uwaga, 81 roku. Więc już te dwa fakty pokazują, o jakim czasie i o jakich mechanizmach towarzyszących władzy, czy pewnym pokusom władzy mówi ta powieść. Młodzi twórcy, którzy zainteresowali się nią i przyszli do nas z tą propozycją, czyli reżyser Tomasz Fryzeł i dramaturg Piotr Froń, ich zafascynowało to, i o tym mówią bardzo często, o skażeniu ideologią, skażeniu złem, w którym cały świat jakby zostaje zainfekowany, której walka o wpływy, o władzę, o nazywanie rzeczy w jedynie słusznej sprawie staje się trucizną. Coś, co pozornie miało leczyć, staje się czymś nieznośnym, czymś, czym nie da się już żyć. To pewnie jest też jakiś rodzaj przestrogi. To też jest ważne wydarzenie dla nas, bo Mirosław Baka obchodził w tym roku 60. urodziny. Jednocześnie zagrał jedną ze swoich ważniejszych ról filmowych. No i udało nam się go z powrotem sprowadzić na teatralną scenę. Zagra główną rolę w przedstawieniu Ciemności kryją ziemię, czyli głównego inkwizytora Torquemadę. Dziękujemy za zaproszenie na premierę do Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Co prawda tytuł przedstawiony przez wicedyrektora teatru Radosława Paczochę nie brzmi optymistycznie, a przecież dzień coraz dłuższy i w perspektywie wakacje. Nie tak miało być, nie tak miał zacząć jeden z najpiękniejszych miesięcy roku. Dobra wiadomość jest taka, że na powrót mamy dla siebie 2 godziny. Uczcimy ten fakt wraz z gośćmi, którzy są w Krakowie. Próbujemy właśnie połączyć się z nimi, słuchając jednego z utworów przygotowanych dla nas na wieczór Wigilii Wielkanocnej przez Michała Żołądkowskiego. Nie udało nam się tej piosenki z kanonu trójkowego przywołać w tamten wieczór, a przecież piękna. Trwa w końcu oktawa świąt wielkanocnych, także naszych 62. urodzin. Witamy więc w kwietniu, zapraszamy i... Thank you. my life can't you seize? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Jednak jest harfa. Night at the Opera. Tak zatytułowany jest album Queen z jedną z najpiękniejszych ballad rockowych o miłości do muzyki. Tak. A teraz proszę nabrać sporo powietrza i być przygotowanym na podanie daty ukazania się tego albumu. Gotowi są Państwo? 1975. To chyba było w innym wymiarze. Tyle refleksji na temat kosmicznych psikusów, a teraz już oficjalnie witamy się z Państwem w pierwszym kwietniowym i dwugodzinnym ponownie wydaniu Trójki pod Księżycem. Słyszą Państwo entuzjazm w moim głosie. Nie wiem, jak z tym entuzjazmem po drugiej stronie. No, sprawdzimy. Udało się połączyć z naszymi gośćmi, gośćmi tego wydania. Teraz pierwszą rzecz sprawdzimy. Z zaufanym doradcą teatralnym Trójki pod Księżycem, Tomaszem Domagałą. Halo. Dobry wieczór. Halo, halo, Baszko. Słyszycie mnie? No, bardzo nawet. To fantastycznie. Jestem czy media kłamią, czy podały prawdę, że jesteś w Krakowie? Byłem w Krakowie jeszcze 2 godziny temu, ale teraz jestem nas, że tak powiem, skąpanej w deszczu, Szkieletczyźnie. Szkieletczyźnie. Dobrze, pozdrawiamy ten uroczy zakątek Polski. A teraz, Tomku, miej przyjemność, tak, dlatego w tej kolejności, powitać naszego gościa specjalnego. Jeszcze nie ujawniliśmy płci. Tomasz Domagała przedstawia... To jest oczywiście znakomita aktorka Teatru Słowackiego, imienia Słowackiego w Krakowie, ale też gwiazda wielu monodramów, które znają Państwo na pewno. No po prostu Agnieszka Przepiórska. Halo, dobry jesteś? Wieczór. No witam. Tak, tak, jestem, dobry wieczór. Dziękuję za tak miłe przywitanie po północy. Agnieszka, ale ty, mam nadzieję, w Krakowie. Ja w Krakowie też, w skąpanym deszczu Krakowie. Mm-hmm. Polska cała. Chciałam powiedzieć, płaczę, ale nie ma powodu, żeby tak bardzo lać łzy, chociaż oczywiście wiemy, co dzieje się w świecie. Tutaj troszkę spoważniałam. Jesteś w Krakowie, bo od jakiegoś czasu, mimo że prowadzisz żywot nomadki, od jakiegoś czasu jesteś aktorką właśnie Teatru imienia Słowackiego. ale to Wyspiański naznaczył ten teatr i teatr ten postanowił wyciągnąć z tego wnioski, chociaż jak sądzę nie po raz pierwszy w swojej historii. Zaraz wszystko się wyjaśni i myślę, że to wyjaśnienie będzie właśnie najpierw zrealizowane. Ojej, jaki język, przez Tomka. Tomku, wyjaśnij nam. No więc Kraków w 2024 roku postanowił jakoś dziwnie oddać swoje sceny w sumie najważniejszemu swojemu poecie, wizjonerowi, dramaturgowi, pisarzowi, człowiekowi teatru, reżyserowi, czyli Stanisławowi Wyspiańskiemu. No i odby z tej okazji w Teatrze imienia Słowackiego, imienia Juliusza Słowackiego, odbyła się przede wszystkim premiera Wesela w reżyserii Mai Kleczewskiej, spektakl już owiany legendą, właściwie już w momencie powstawania był owiany legendą, ale to może o tym trochę głębiej w audycji opowiemy. A z drugiej strony Agata Duda-Gracz postanowiła oddać mistrzowi, swojemu, jednemu ze swoich ulubionych autorów, również nie tylko pole, ale też hołd, jakby wprowadzić go na przykład na Wawel, w miejsce, które pragnął odwiedzić, a którego nie mógł nigdy odwiedzić, bo było to za jego życia pruską twierdzą, nie pruską, austriacką oczywiście twierdzą. Więc jakby postanowiła zrealizować w tym roku w ogóle tryptyk. Pierwszy oczywiście, pierwsza część to był spektakl Wyspiański. Proszę Państwa, Wyspiański umiera właśnie w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego i właśnie w tym spektaklu nasza wspaniała gościnia Agnieszka Przepiórska gra rolę Stanisława Wyspiańskiego. Druga część odbyła się dosłownie przed świętami, ale tutaj to było zrozumiałe, ponieważ w dramacie Akropolis, na którego podstawie odbywa się przedstawienie Wyspiański na kolana, odbywa się w noc wielkanocną, w noc rezurekcyjną między nabożeństwem Zmartwychwstania Pańskiego, wtedy odbywanym wieczorem, Wielką Sobotę, a porankiem Zmartwychwstania Pańskiego, jakby ten dramat się odbywa na Wawelu, więc 23 marca mieliśmy premierę drugiej części tego tryptyku poświęconego Wyspiańskiemu i to też wydarzenie bardzo ciekawe, bo pierwszy raz w historii na naszej kultury jakiś spektakl teatralny odbywa się w komnatach Zamku Wawelskiego. Ja też tam byłem, miód i wino piłem, mogę powiedzieć. A trzecia część tego tryptyku odbędzie się w Warszawie po wakacjach, 4 października premiera, noc listopadowa, a ci z Państwa, którzy znają troszkę twórczość Stanisława Wyspiańskiego, już wiedzą, że ten spektakl, idąc drogą wawelską, musi się odbyć w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ponieważ tam właśnie dzieje się akcja Nocy Listopadowej. To tak w skrócie. Listopadowej tylko w październiku. No ale dobrze, widocznie taki jest kalendarz teatralny miejsca prezentacji. W listopadzie jest zimno, Baszko, i pada zazwyczaj, a październik to jeszcze tak no właśnie, pierwszy, w kwietniu też podobno pada, jak Państwo wspominali przed chwilą. Więc to by chyba nie był argument. No niemniej, dobrze, fantastycznie, że taki koncept będzie dokończony właśnie w Warszawie, rozpoczęty naturalnie w Krakowie. Ciekawostka jest taka, że oczywiście nie ma żadnej okrągłej na razie rocznicy i myślimy o Weselu, ponieważ zostało zaprezentowane w 123. rocznicę, a więc tutaj Kraków w jakimś sensie zdradził sam siebie, bo on uwielbia jubileusze, czyli okrągłe. No ale widocznie też była taka potrzeba chwili. My bardzo dużo rozmawiamy, prosiłam, by Tomek wyjaśnił, ale to główne wyjaśnienie miało dotyczyć faktu, że no, nie pozwolimy spokojnie odpoczywać czy spać Agnieszce. To może Agnieszka nie sama wiem, rzeczywiście. Nie wiem, na to odpowiedzieć. Nie. To, bo ty doskonale wiesz, Agnieszko, dlaczego przeszkadzamy ci tej nocy, ale państwo mogą nie wiedzieć. Tak, ja miałam ogromną przyjemność, satysfakcję i szansę też zagrać w obydwu wymienionych przez Tomka spektaklach, czyli i w Weselu, gdzie gram Rachelę na zmianę z Dominiką Bednarczyk, i proszę Państwa, Wyspiański umiera, gram Teodorę Pytko, ale także córkę Helenę i Siemaszkową. Także mam potrójną rolę. No dobrze, to może zaczniemy rzeczywiście od wesela. No bo tutaj wypadałoby zapytać o taką, nie wiem, koncepcję, wizję tej interpretacji czy tej inscenizacji, bo wiadomo, że tych wesel było mnóstwo, nawet w samym Teatrze Słowackiego też odbyło się już wesele. Nie tylko to pierwsze w 1901 roku. No i pewnie czas prezentacji narzuca pewien no, model myślenia o tym niesamowitym dramacie Wyspiańskiego, ale też podpowiada, jakich należy dokonać skrótów, czyli jaki przyjąć klucz właśnie interpretacyjny. No bo w całości tego w zasadzie chyba się nie grywa. Tu zwracam się do Tomka, ale potem proszę byś, Tomku, ty zechciał już rozmawiać z Agnieszką, bo ty widziałeś ją w roli Racheli. No ja niestety nie mogłam. No więc zacytuję samą Maję Kleczewską, która powtarza tę anegdotę, ale anegdota jest tak piękna, że warto ją przytoczyć i przytaczać wciąż. Otóż Maja Kleczewska przytacza anegdotę tym, jak Lidia Zamkow, znana powojenna reżyserka, bardzo znana postać polskiego teatru, robiła wesele właśnie w Krakowie i zwróciła się do profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, również sławy od historii literatury, między innymi postmodernistycznej, profesora Kazimierza Wyki, z prośbą o konsultację adaptacji wesela, swojego wesela. No i przychodzi właśnie Lidia Zamkow do profesora Kazimierza Wyki i mówi: panie profesorze, dokonałam tu pewnych skrótów, poprzestawiałam, to wyrzuciłam, to przycięłam. Czy mógłby pan profesor zerknąć łaskawym okiem, powiedzieć, to się wszystko trzyma jakoś w całości? No i na to profesor Wyka po kilku dniach przeczytał te adaptacje i stwierdził: pani Lidio, odradzam, bo wesele to jest taka obroża, którą trzeba założyć na szyję i właściwie nic nie robić i nawet głową bardzo nie kręcić, bo jak się za bardzo kręci, to się zaciśnie. I mam takie wrażenie, że Maja Kleczewska nie tylko dlatego opowiada tę anegdotę, bo ona jest, że tak powiem, nośna medialnie i też wprowadza państwa w taki nastrój od razu zainteresowania kulisami powstawania wesela. Mam takie wrażenie po obejrzeniu tego spektaklu, że ona właśnie dokładnie postąpiła tak, jak profesor Wyka powiedział. Założyła zespołowi Teatru Słowackiego i sobie, swoim realizatorom, te obroże. I powoli, jakby w związku z tym, że nie mogła ruszać szyją, to ruszała głową, ale głową ruszała jakby w sensie metaforycznym, czyli wypełniała wszystkie te wątki, te postacie, jakby znajdowała pomysł na każdy z tych jakby elementów, nie za bardzo. Oczywiście tam pewne skróty są, może Agnieszko, ty byłaś na próbach, to wiesz, co wycięto, czego nie wycięto. Ja już tak dobrze nie pamiętam, żeby z pamięci po prostu powiedzieć, czego, co było, co nie było. Powiedziała mi też Maja, bo rozmawiałem z nią osobiście, miałem z nią rozmowę taką publiczną, która jest dostępna w internecie, i powiedziała mi tylko, że na przykład chciała wyciąć postać dziada i jakieś takie poboczne postacie, ale potem się okazywało, że musiała do tego wszystkiego wracać. Pomagał w tej pracy nieoceniony profesor Grzegorz Niziołek, specjalista od Krystiana Lupy, ale też od różnych innych wątków w polskim teatrze i też specjalista od tego wątku, którego nośnikiem i jakby największym medium jest właśnie Rachela, czyli od polskiej zagłady. Ale może właśnie w ten sposób zróbmy, że jakbyś opowiedziała, Agnieszko, o tych próbach, bo byłaś na pewno i widziałaś, czy próbowaliście coś wycinać, przestawiać. Tak. Próbowaliśmy wycinać, potem na kolejnych przywracaliśmy, potem coś innego wylatywało, ale generalnie to oczywiście nie jest całość, nie jest słowo w słowo, ale jednak jest zachowane, wycięte są tylko maleńkie kawałeczki i ja strasznie nie lubię wycinania tekstu, więc tutaj były duże dyskusje na temat każdego słowa. Natomiast wydaje mi się, że przynajmniej w tym wątku Racheli większość myśli i słów też została zachowana. Z tego co pamiętam, to spektakl z niej zaczyna się od słynnego Cóż tam pani w polityce. Tak, to jest właśnie przeniesione kawałek dalej. No i tak właśnie, chyba taki jest system, że te sceny są ewentualnie przeniesione kawałek dalej, bo potem, żeby wybrzmiał finał ze sercem prezentowanym przez Chochoła, to również scena, a to Polska właśnie jest przeniesiona troszkę. I takie mam wrażenie, że jedyne przeniesienia i jedyne zmiany w tym scenariuszu scenicznym spektaklu to były właśnie takie drobne przeniesienia. A czy wycinaliście? No właśnie takie, wiesz co, przynajmniej w tych moich wątkach Racheli, to były bardzo drobne skróty. Tak naprawdę skupiliśmy się na tym, co jest do przekazania, jakie są myśli za tym tekstem i jaki będzie klucz do ich przekazania. Więc takie są moje głównie wspomnienia z prób, zresztą cały czas we mnie żywe. Ensemble sferi z bajki cały czas we mnie po prostu trwa nieustająco. Nie może przestać. Mm-hmm. To może tak, teraz ja zapytam o to, jak więc zaczyna się to wesele, no bo chyba do tej pory nikt nie odważył się tej pierwszej sceny przetransportować dalej. Ona jest taką sceną ikoniczną, taką, to tak jakby z pana Tadeusza apostrofy inwokację przenieść. No więc ja mogę odpowiedzieć. Agnieszko, to proszę. Proszę, Tomek. A kto pamięta? Ja pamiętam. Czyni Klimina rozmawiają w pierwszej scenie. Aha. Natomiast to jest przeniesione dlatego, że zmieniła się lekko koncepcja całej roli Czepca. Marcin Kalisz w życiowej formie, w życiowej roli gra Czepca, który jakby prezentuje tą przemoc, którą prezentuje na scenie, spijany, agresywny, ordynarny, ale ja chyba pierwszy raz w życiu widziałem wesele, w którym Czepiec nie jest jakby przemocowy dla samej przemocy i dlatego, że taki jest, tylko że jakby te zaczepki, które ciągle gdzieś do tych przedstawicieli elity krakowskiej, do tych intelektualistów stosuje, to jakby one służą znalezieniu lidera tej grupy, bo on jest liderem tej grupy chłopskiej i po prostu szuka kogoś w ten sposób, kto by mu się postawił, bo dla niego przemoc i siła jest po prostu metodą na to, żeby wyodrębnić z tej grupy intelektualistów, tej elitarnej, kogoś, kto przewodzi tej grupie. Pada na poetę, to też bardzo ciekawe, bo tego też nigdy nie widziałem. Jest scena piękna, w której Mateusz Janicki stawia się Czepcowi, jako jeden jedyny bodajże z całej tej grupy. Rozsądza ich oczywiście gospodarz w brawurowej interpretacji Juliusza Chrząstowskiego. O tym pewnie też za chwilę powiem, bo Juliusz Chrząstowski w ciągu ostatnich 5 lat czy 7 zagrał dwóch gospodarzy w dwóch różnych teatrach i u dwóch wspaniałych reżyserów, czyli właśnie u Majki Kleczewskiej i u Jana Klaty również i diametralnie różnie. Ale jakby chodzi też o tą właśnie koncepcję postaci Czepca, że ten Czepiec jest w tym pierwszym akcie przynajmniej jakby człowiekiem, który poszukuje kogoś, z kim mógłby się dogadać, ale niestety, jak to kiedyś ktoś mądrzejszy dużo ode mnie powiedział, z inteligencją to jest tak, że dużo gadania i żadnych decyzji. Jakby to troszeczkę się, to tak jakby się dużo jakby się realizuje. Wprawdzie poeta mu się stawia, ale to znowuż jest błędne rozpoznanie, bo on go przez jakiś czas uważa za lidera tej grupy, ale wiadomo, że artysta akurat jest też ta postać poety tak skonstruowana, że Mateuszowi Janickiemu po prostu nie jest w ogóle w głowie przewodzić czemukolwiek, ponieważ jest artystą, poetą i ma naprawdę na głowie dużo większe jakby dużo, może nie większe, po prostu inne sprawy go fascynują, inne ma problemy. I tu znowu dochodzimy do postaci Racheli, bo mam takie wrażenie, Agnieszko, że postać Racheli akurat jest bardzo związana z poetą. No nie tylko w związku z tym, że jest u Wyspiańskiego, jest kilka scen, no jest jakaś relacja też bardzo bliska nawiązywana przez was, która się pięknie kończy. Co ty na to? O, fantastycznie, bo to jest chyba jeden z najważniejszych momentów. Nie wiem, czy pięknie się kończy ta relacja. Kończy się tragicznie. Natomiast rzeczywiście Rachela poszukuje kogoś, kogo będzie mogła zainfekować poezją, ale też Rachela w spektaklu Kluczewskiej jest też z przyszłości niejako. Ona jest bardziej z widm niż z realu. Więc też szuka kogoś, komu będzie mogła przekazać ostrzeżenie przed tym, co nas czeka. I w poecie odnajduje partnera do tej rozmowy. No tak, bo to jest rzeczywiście... Proszę. Ja tylko chciałem zapytać, czy odnajduje, czy nie jest nim jednak trochę rozczarowana? Słuchaj, wydaje mi się, że nie ma nikogo innego oprócz poety, z kim mogłaby nawiązać relacje, więc nie myślałam o tym, czy ona jest rozczarowana. No w pewnym sensie ostatnia scena jest tym rozczarowaniem, że on jej nie ratuje, że nie zdobywa się na odwagę, żeby ją wydobyć z tego piekła, w które wpadła. Więc w tym sensie jest rozczarowujące, natomiast ja do końca mam w spektaklu nadzieję, że jednak będzie ze mną. I że mnie wyciągnie z tego, co mnie czeka. Mm-hmm. O, czy jest inna wersja zakończenia? I to, myślę, też wymaga wytłumaczenia nam, dlaczego tak. Państwo to na pewno wiedzą. Tomku, pozwól dokończyć. Nie możemy wchodzić sobie na słowo, bo będziemy nieczytelni. Więc dlaczego to tak wymyśliła Maja Kluczewska, ale myślę, że to jest bardzo trudny temat, a ponieważ mamy troszkę więcej czasu, to dam i państwu, to znaczy Agnieszce Przepiórskiej i Tomaszowi Domagale, czas, żeby jakoś pozbierać myśli, bo zatrzymałabym się rzeczywiście przy tej relacji, czy właśnie tej scenie, która rozgrywa się na początku między Rachelą i poetą, ale żeby też nie było tak nerwowo i jakoś pesymistycznie, bo chyba się nie najlepiej zapowiada ten wątek, który za kilka minut podejmiemy, to ja zaproponuję leńki fragment lektury Wesela, oczywiście nie we własnym wykonaniu, tylko my mieliśmy taki pomysł w roku czytania Wesela, by polscy reżyserzy różnych pokoleń, różnych również opcji poczytali Wesele. No i pierwszą scenę teraz przedstawimy, maleńki tylko fragmencik, ale to wyłącznie po to, żeby złapać wiatr w żagle, no i potem po tym wzburzonym morzu popłynąć. Akt pierwszy, scena pierwsza. Dziennikarz Michał Zadara, czepiec Romuald Wicza-Pokojski. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? Mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk. Otóż właśnie polityków mam dość po uszy, dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy? No to czytaj, kto ciekawy. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? No, daleko. Kajsi gdzieś daleko, a panowie to nijak wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi, choćby było i daleko. A i my tu cytamy gazety i syćko wiemy. Po co? Sami się do światu garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu ano i u nas bywają, co byli aże 2 roki w Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Pon się boją we wsi ruchu, pon nos obśmiewają w duchu, a jak my, to my się rwiemy i no do jakiej bijacki? Z takich jak my był Głowacki, a jak myślę, ze panowie duza by już mogli mieć, i no oni nie chcą chcieć. No właśnie, kanoniczne, bo to chyba wszyscy na pamięć nawet znają, więc musiało być zaskoczenie na widowni, że nie od tego się zaczyna. No ale to był taki żarcik, żeby państwa troszkę rozluźnić. Oczywiście myślę o naszych gościach, bo państwo przed radioodbiornikami, a mamy sporo sygnałów, że jest państwa więcej. No to bardzo miłe, bo i pan Michał, nasz ulubiony z Krakowa, właściwie z Tarnowa, ale piszący z Krakowa. I pan Chris dołączył do nas, i pani Mirosława. O, ona była pierwsza, przepraszam, pani Mirko. Pan Paweł, no. Także źle nie jest, a teraz już, no, spróbujmy. Spróbujmy od początku. Bo co? Żyd Mosiek, mam nadzieję, że w tym weselu również, zapowiada, że lada moment pojawi się jego córka, artystka, kobieta bardzo modna, no taka poszukująca różnych, że tak powiem, ekstremalnych, tak zrozumiałam, doświadczeń. No i co? I pojawia się oczywiście Rachela i spotyka tego jedynego partnera, jak państwo powiedzieli, z którym mogła sobie porozmawiać. Ale to ona przyszła po to, żeby posłuchać muzyki, bo ona kocha muzykę. No, poeta ją troszkę zwodzi, bo tak troszkę chce o miłości, czy ona przypadkiem nie potrzebuje raczej miłości i tak dalej. Więc, przepraszam, zaczyna się tak romansowo i wydawałoby się, że nic złego się nie wydarzy. W naszym takim prostym czytaniu, no to od tej rozmowy zaczyna się cały dramat. Bo gdyby nie ich rozmowa i nie pomysł Racheli, by zaprosić Chochoła, no to nie byłoby chocholego tańca na końcu, a po drodze zagubionego złotego rogu. Taką historię sobie znamy, taką pamiętamy i taką przekazujemy w szkole prawdopodobnie i w większości przypadków w teatrze. I teraz jak to zostało rozegrane, bo już czuję, że jednak zupełnie inaczej. W Teatrze imienia Juliusza Słowackiego bardzo niedawno temu, przypomnę, Agnieszka Przepiórska gra Rachelę, postać, no, z tego punktu widzenia kluczową w weselu, oraz Tomek Domagała, który widział wszystko, a więc i wesele to także. Bardzo proszę, Agnieszko. Takie główne zadanie, jakie postawiłyśmy sobie przed Rachelą, to jej pragnienie, aby przynależeć do tego świata, przynależeć do tej polskiej chaty, do polskości. I z takim pragnieniem przynależności ona wchodzi, mówiąc właśnie o tym ensemble, jak z ferii, jak z bajki, jak ta chata rozśpiewana. I ona chce wpaść w ten wir, chce być jedną z nich. Natomiast już odróżnia ją strój, ponieważ jest cała na czarno, więc nie jest w tych wszystkich pięknych kolorach, w jakich jest reszta izby. I jej pragnienie przynależności jest jakby trochę nadmiarowe, jakby trochę nie umiała znaleźć odpowiedniego rytmu, jakby jej ruchy nie do końca pasowały do tej chaty, mimo że ona tego nie zauważa. Ona chce przynależeć. I bardzo szybko to się przemienia w taką intuicję, czy jakieś takie przeczucie nadchodzących w przyszłości pogromów. Rachele otaczają biesiadnicy. W spektaklu Mai zaczynam mówić też w języku jidysz, który w jakiś sposób też wskazuje na to, że ona nie przynależy, że ona jest nierozumiana, że ona jest z innej planety, mimo cały czas jej tego pragnienia. I właściwie tak, i w tym się zawiera pierwszy akt i na koniec to zaproszenie Chochoła właśnie przez poetę, infekowanie poety przeczuciem nadchodzącego końca, czy też ostrzeżeniem. Więc wydaje mi się, że w spektaklu Maji Kleczewskiej po prostu to jest wszystko dużo bardziej na serio i z takiego właśnie przeczucia zbliżającej się katastrofy, niż z poetyczności, niż z, tak jak zwykle była grana Rachela, w jakiejś takiej pozie poetki zajętej poezją. Mm-hmm. Ja bym dorzucił jeszcze. Wizjonerki, prawda? Też takiej, która coś przeczuwa, ale no nie przeczuwa tego, co faktycznie wydarzyło się. Tomku? Ja bym dorzucił jeszcze przede wszystkim to, że Wesele Mai Kleczewskiej totalnie inaczej się zaczyna. Bardzo dużo czerpie z Wesela Andrzeja Wajdy, czyli mamy od początku absolutne wesele, ale też takie pełni chaotyczne, głośne, że tak powiem, bardzo szybko się dziejące, bardzo takie ekspansywne, męczące, powiedziałbym. Aktorzy muszą mówić bardzo głośno, często się przekrzykiwać. W związku z tym rzeczywiście Agnieszka ma rację, że zawsze większość reżyserów, którzy robiła ten dramat, to jakby kiedy wchodziła Rachela, to jakby przyciszali muzykę albo coś, żeby ta relacja z poetą wybrzmiała, bo tu jakby żeby też nam pokazać, że to jest bardzo ważna relacja i jakby troszkę ją może wyodrębnić spośród tych innych, bo pamiętacie państwo, że pierwszy akt to jest po prostu szopka krakowska, kolejne pary jakby idące w takim po prostu powiedzmy, wyobraźmy sobie szopkę krakowską, że pojawiają się jak w jakimś takim kolistym ruchu i teraz jest jedna scena, druga, trzecia, czwarta i te pary się tylko ludzie wymieniają i jakby te sceny po prostu jest jedna po drugim taki młynek. I tu nagle jest rzeczywiście bardzo ciężko. Także też i poeta, i Rachela w tej relacji też to jest bardzo ciekawe, że nie ma nic takiego właśnie flirtującego, bo oni się po prostu muszą przekrzyczeć, muszą się znaleźć. Więc jakby też w taki ruch wchodzi Rachela. Nie wchodzi po prostu, bo często jest tak, że też muzyka w weselu brzmi gdzieś z tyłu, a my jakby te postaci wychodzą na to na zewnątrz, to gdzieś tam do jakiejś innej izby, żeby mogły rozmawiać w taki sposób, żebyśmy dobrze słyszeli, a żeby to jednak było wesele. Tutaj jest pełen żywioł wesela. Mm-hmm. Taki właśnie był u Wajdy, w związku z tym zupełnie jest inny też ten ruch i to wszystko się dzieje. Piękna scenografia Małgorzaty Szczęśniak, głównej scenografki Krzysztofa Warlikowskiego, biała, prosta chata, wypłowiała Matka Boska Częstochowska, która w dramacie również jest, ten obraz jest zaprogramowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Tu wyblakły, zczerniały, jakby kompletnie nikt o niego nie dbał. Krzyż również wisi nad drzwiami, ale nie ma na nim Chrystusa, jest również taki prosty i to wszystko właściwie. I po lewej stronie wychodzi w publiczność jeden podest i przez środek drugi. Na tym jednym mamy, to bardzo ciekawe w ogóle, na tym jednym podeście mamy stół, przy którym właściwie, jak się tak przyjrzeć w całości, to takie najważniejsze rozmowy pierwszego aktu, takie najbardziej, że tak powiem, ważne, odbywają się przy stole. Zgodnie z logiką wesela, no jakby przy stole się więcej rozmawia, na sali tanecznej tak zwanej więcej się jakby tańczy, bawi, szaleje. Z tego co pamiętam, Rachela chyba nigdy nie podchodzi do stołu. Agnieszko, ty chyba nie podchodzisz do stołu. W ogóle, na chwilę podchodzę, no kiedy poeta wpadasz w szał swój poetyczny, to właśnie podchodzę, to wyniknęło już jakby z jakichś kolejnych prób, z kolejnych przebiegów. I kiedy jest mowa o ogniu, to poeta patrzy też na włosy Racheli, które ma rudę jak z ognia, więc gdzieś też to na moment podchodzę, ale rzeczywiście główny plan to jest izba i to i te ściany, które się otwierają, kiedy zapraszam Chochoła. Mhm. Agnieszka, jeszcze jakbyś mogła... Tak, proszę. Ja chciałem tylko Agnieszkę poprosić, bo ona mówi, rzeczywiście widzisz, czy ty mogłabyś nam zdradzić tutaj tak po prostu po północy, co ty mówisz, widzisz? Nie mogę, bo znam to tylko widzisz. Mogę powiedzieć widzisz. A to bardzo prosimy, przynajmniej fragment, to może być ciekawe dla państwa też. Sie haben mich arimgenommen, arimgeren gut, gedrückt sich zu mir, gezäun sich zu mir, mit seire kalte prickene finger. Tyle zdradzę państwu. Dobrze, to bardzo dziękujemy. To jest też ciekawy koncept, a też tak z kompletnie innej strony chciałam zapytać, jak ty w tym tumulcie, w tym hałasie, jak ty jesteś w stanie odnaleźć się, skoncentrować, znaleźć tę swoją postać, odnaleźć ją, gdyby gdzieś wymykała ci się przez to, że, co się dzieje, przez to, co się dzieje wokół. Bo Tomek wspomniał, że to jest męczące. Miał na myśli oczywiście widzów. Natomiast co musi odczuwać poetka, która ma no, w głowie bardzo, bardzo dużo myśli, wizji, która cierpi w jakimś sensie. Jak ty sobie z tym radzisz? Samo wejście w pole gry, w to wesele, które już trwa, ja wchodzę po 20 kilku minutach, więc wchodzę w atmosferę, która już jest bardzo gęsta, rozgrzana, rozwibrowana, więc żeby też wskoczyć na ten poziom emocji, żeby wskoczyć na to wysokie C, na którym już wszyscy się znajdują, to jest... Jest to wysiłek, ale też to wydaje mi się dobrze działa na rolę, ponieważ ona jest osobna gdzieś, więc ona próbuje się załapać, więc to jest gdzieś też naturalne. Tam nie muszę niczego szczególnie wymyślać do grania. To po prostu ciało próbuje te same wibracje poczuć, co reszta roztańczonej izby. I czasem udaje mi się tam wskoczyć, czasem nie. Jakby też idę bardzo za tym, co się dzieje w moim ciele. Ale też to przeczucie, które Rachela w sobie niesie, ono też gdzieś sprawia, że ona jest cały czas osobna. I to jest dla mnie jakiś taki ból, który wnoszę od początku na scenę, o którym próbuję zapomnieć, który próbuję też gdzieś wytańczyć, gdzieś też go zgubić, pozbawić się tego cienia, który za mną chodzi. Natomiast jest to niemożliwe i też bardzo szybko Rachela to rozumie. Czyli takie niedopasowanie, że jakby takie potłuczone kawałki, potłuczone szkło, potłuczony kielich, nie wiem, którego kawałki do niczego, do żadnej układanki nie pasują. Takie ciągłe poczucie wyobcowania. To jest no bardzo trudne doświadczenie. Coś na ten temat też można powiedzieć, obserwując świat dzisiejszy. Moglibyśmy o tym finale, no to nie będzie psucie państwu, że tak powiem, odbioru, bo no domyślam się, że większość spośród tych, którzy nas słuchają, nie zobaczy tego spektaklu. No bo ten koniec jest, no tak jak początek, czyli rozmowa z poetą jest no kluczowa, tak ten koniec jest zawsze odpowiedzią na pytanie, o czym to wesele tak naprawdę jest, do czego ono zmierza, co przewidział wizjoner wyspiański, czyli inaczej mówiąc, co to znaczy zagubiony róg i taniec chocholi, no domyślam się, że one są w tym weselu, tylko za każdym razem mają szansę znaczyć coś zupełnie innego. Do tego przejdziemy, ale chciałem jeszcze bo ten wątek Racheli tak naprawdę żeśmy obeszli dookoła, ale nie powiedzieliśmy o jego sednie. Czy odpowiesz na moje pytanie, bo to będzie bardzo duży chaos. Aha. Nie będzie chaosu, dlatego że będzie chaos, jeśli przeskoczymy do finału wesela, ale ja chciałem jeszcze dokończyć wątek Racheli, bo zupełnie o nim nie powiedzieliśmy, że... No nie powiedzieliśmy, Baszko, bo wiem, że nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Dobrze, słuchamy. Przepraszam. Wątek weselu Racheli jest po prostu realistyczny. Oni się spotykają na weselu, ona w pewnym momencie wychodzi poza realizm, zaprasza chochoła i potem jest jeszcze jedno spotkanie z poetą. Maja Kaczewska postąpiła zupełnie inaczej, zgodnie zresztą z tym, co robił Wyspiański. Wyspiański bardzo często swoje historie najpierw zaczynał w planie realistycznym, jak na przykład Bolesław Śmiały przerabiał tę postać i świętego Stanisława, że oni się tam spotykali, była jakaś realistyczna akcja, ale nagle w kolejnej odsłonie okazywało się, że ten bohater realistyczny już nie był realistyczny, tylko był w historii, jakiś taki pokazany w historiozofii. Nagle mijało 1000 lat albo coś w tym stylu. I Maja Kleczewska dokładnie tym tropem idąc, bardzo wiernie do tej strategii Wyspiańskiego, właśnie rozpoczęła wątek Racheli od tych scen bardzo, że tak powiem, realistycznych, żeby przeskoczyć potem, tak jak Agnieszka wspomniała tylko, że ta Rachela potem jest z przyszłości, potem są, nagle widzimy w tej postaci całą zagładę Żydów, która się odbyła, a może się jeszcze odbędzie, właśnie tego nie wiemy. Ta Kassandra jest nie tylko Kassandrą, ale też jest nośnikiem zarówno obozów koncentracyjnych, bo finałowa scena tego wątku jest absolutnie jakby Rachela nagle pojawia się ogolona w zakrwawionej sukience. Na planie realistycznym to się zgadza. Być może poszła przez ten sad i ktoś ją zgwałcił, a być może jest właśnie postacią, ja bym wolał to tak czytać, że jest właśnie w tym sensie, że od tego wesela minęło te powiedzmy 1901, 1941, 40 lat, mamy obozy i jakby to wszystko, co się działo w przestrzeni wesela, nagle jakby w jakiejś kasandrycznej wizji znalazło swoje jakby jakieś okropne proroctwo, które spełniło się 40 lat później. Nie możemy też nie powiedzieć jeszcze raz, że profesor Niziołek, który zrobił adaptację, jest też jesteś specjalistą od zagłady w polskim teatrze i w ogóle w polskiej literaturze XX wieku. Więc może ja bym jeszcze Agnieszkę poprosił, żeby powiedzieć, jak się urodził ten pomysł, żeby przywołać tutaj właśnie całą tę historię, niechlubną historię Holokaustu. Z tym pomysłem już przyszła Maja. Maja też przyszła na próby z bardzo precyzyjnie określoną wizją tego, o czym będzie spektakl. I też to poczucie bezpieczeństwa, które od początku było na próbach, wyzwalało w nas też taki potencjał i do improwizacji, i do w ogóle do takiego twórczego bycia na scenie, ponieważ to było wiadomo od początku, w jakim świecie się poruszamy. Potem dochodziły szczegóły typu właśnie zakrwawiona koszula. Na początku to po prostu miała być jakaś koszula taka zwykła, widać, że takie strzępy bardziej koszuli. Ale te już takie pomysły, czy też bardziej strategie na realizację pomysłu reżyserki rodziły się w trakcie prób. Natomiast dla mnie to był od razu bardzo mocny wątek i to wiedziałam, że to, co mam do przeprowadzenia w tej postaci, co mamy do przeprowadzenia razem z Dominiką, bo też od początku próbowałyśmy razem, też to dla mnie jest bardzo ciekawe doświadczenie próbować z partnerką, tak, tą samą rolę. Potem jeszcze przez chwilę Agnieszka Judycka z nami była i też wystąpiła w jednym spektaklu. We trzy też pojechałyśmy do Auschwitz przed spektaklem, w trakcie prób, żeby jeszcze raz odgrzebać w sobie tę pamięć tego, co się wydarzyło. Więc to była dla mnie taka w ogóle droga też nie tylko tworzenia roli, ale też na nowo zastanowienia się nad tym, co się wydarzyło i jaki to ma wpływ na tu i teraz. Mm-hmm. To jest odważna rzeczywiście interpretacja, ale no, takie bardzo proste pytanie nasuwa się. Jeżeli są te obrazy i w tym kierunku ona podąża, to znaczy, że były improwizacje, że jednak Maja Kleczewska zaproponowała wyjście poza literę tekstu. No bo coś trzeba w tym czasie mówić, no nie Wyspiańskiego. Nie, mówimy wyłącznie tak Wyspiańskiego. Czyli tak, obrazy są wizyjne, a natomiast słowo jest dokładnie to, które zostało zapisane w weselu? Tak, a jak struny się jakie rozpękną i zacznie grać ten żal. Aha. No a cóż ten serdeczny żal? I tam na moim czole chmura. A poeta mówi, no to już jest literatura, tutaj przyjdzie, pani wróci, tu są teatry, opery, spotkamy się znowu. Aha. Zostanie pani w pamięci, w poezji, w literaturze. Więc nie, to wszystko jest litera tekstu. Okej, okay. To zrozumiałam, to bardzo dziękuję. Tomek chciał coś powiedzieć, ale ja od razu dodam, że już nie oczekuję odpowiedzi, bo mnie o to właśnie chodziło. Dla mnie to jest poniekąd interpretacja tego, co dzieje się w finale Wesela, a co inaczej trochę my czytamy zazwyczaj. Dobrze, Tomasz? Ja chciałem tylko powiedzieć, że zmienia się też jakby wymowa finału, bo poeta mówi, że miłość Racheli będzie oddana w literaturze. Jakby to było zawsze tak, że miłość, flirt to był flirt. Tutaj ten wątek kończy się po prostu wstrząsającym taką, znaczy jakby określa wstrząsającą relację między poetą, czyli pisarzem, czyli artystą, który daje głos ofierze, ale ta ofiara też pragnie od niego czegoś prawdziwego. Chcę wspomnieć tutaj o Mateuszu Janickim, który pomagał na granicy, pomaga do tej pory, jeździ na granicę i spotyka się z ofiarami. I miałem takie wrażenie, że to jest też taka jego bardzo intymna, wspaniała rola właśnie to, że musi odmówić Racheli, musi odmówić tej ofierze tych wszystkich strasznych rzeczy, że może ją tylko uratować na papierze czy w sztuce. Natomiast jakby nie może wszystkich tych uratować. Dlatego ten wątek był dużo głębszy i dużo bardziej wstrząsający. Mhm. Tylko tyle chciałem dodać, że jakby Maja Kleczewska dotyka też bardzo ważnego problemu, jak reżyser może pomóc też, znaczy, czy sztuka może w ogóle pomóc ofiarom? No bo de facto tak naprawdę w jakiś sposób je też wykorzystuje za każdym razem. Natomiast jakby realnej pomocy nie niesie i ten temat bardzo mocno wybrzmiał również w kontekście również tej granicy i tego, że rzeczywiście Mateusz sam sobie jako poeta pomaga. Więc jakoś widziałem, że bardzo przeżył tę rolę. To tak tylko, żeby ci jakby tutaj państwu uświadomić, jak daleko Maja Kleczewska za pomocą bardzo drobnych ruchów tak naprawdę, czy takich zestawień, jak penetruje też inne zupełnie tematy narzucające się dzisiaj artystom w ogóle, czy ludziom, którzy stają przed realnym złem, realnymi ofiarami i teraz co dalej? Bo my mamy jakby te tematy, ciągle mamy po prostu, ciągle coś się dzieje. Na początku puściłaś ten piękny fragment z Wesela i znowuż w kontekście, zmierzam tu do finału całości, tam było niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Zaciszna, byle tak. Mhm. No i znowuż oczywiście mamy wojnę na Ukrainie. Wernichora to jest znakomita ukraińska aktorka, gra Wernichorę, jest ubrana w wojskowy mundur i przynosi i przychodzi tak naprawdę z Ukrainy z frontu, trzyma złoty róg, który w mojej interpretacji jest po prostu czasem, który nam przynosi. I jakby ta wojna znowuż zupełnie w innych inscenizacjach wcześniej, kiedy wojny dookoła nas nie było, po prostu była bomotem, była po prostu frazą Wyspiańskiego, ale tutaj, kiedy Czepiec mówi w ten sposób, to jakoś od razu my wiemy, że ta wojna jest za granicą, że to nie jest fraza, to nie jest po prostu kwestia aktora, tylko jakby to są takie momenty, gdzie jakby Maja Kleczewska przystawia nam zwierciadło, a ono pokazuje, czy jakby my widzimy to, co chcemy zobaczyć, to, co jest dla nas ważne. I opytasz o finał. No oczywiście finałem jest róg, który przynosi żołnierka z Ukrainy. Anna Syrbu bodajże. Czyli zostaje odnaleziony. Róg zostaje po prostu przyniesiony, ale nie zostaje odnaleziony w finale. Zostaje zgubiony. Jedna. To jest właśnie... Rozumiem. Dobrze, no, tak. Muszę zadawać pytania, bo myślę, że i państwo sobie je zadają, bo nie widzieliśmy, przypomnę, jasne, spektaklu. Ruch nie zostaje, oczywiście nie zostaje, tylko nie ma jakiegoś takiego chocholego tańca w stylu Stary Niedźwiedź mocno śpi, jak z filmu Wajdy, tylko no bardzo ciekawie jest to też rozwiązane, dlatego że kosy chłopskie idą najpierw wobec nas, Polaków, wobec inteligencji. Jakby no, zostaje zasugerowane, że my się wcześniej sami dobijemy, nim, że tak powiem, przyjdzie to, co ma przyjść, albo i to, co nie ma przyjść. No właśnie, ale tutaj ten finał, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli no, zagłada, jakby spotykają się z tym, co my sami sobie gotujemy, tak? Najprościej mówiąc, jaki los my, Polacy, sobie gotujemy. No bo to jest ta najczęstsza interpretacja i Chocholi taniec wcale nie jest wesoły. Jest on przerażający, bo przecież to on jest we śnie, w malignie, w jakimś potwornym zagubieniu, zapętleniu, zaśnieniu. No tak to zawsze było. Przecież u Jana Klaty również nie jest to... zabawny finał wesela, tylko wiadomo, co się dzieje z kosami, także no to się powtarza, to nie jest takie wynalazcze. Tutaj chciałem dodać, że nie ma chocholego tańca, to znaczy jeszcze raz powtarzam, nie ma chocholego tańca. A ja mówię, chocholi taniec wcale nie jest wesoły i nie przeszkadzałby. Oczywiście, że tak, natomiast tu jakby nie ma takiej